Cabir. Hazreti Cabir sorduğunda bu işin nasıl oldu, dünya nasıl kuruldu, Allah ilk neyi yarattı sorusuna, senin peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem nuru Allah'ın ilk yarattığıdır ey Cabir diye cevap buyurdu. Küntü nebiyyim ve Adem beynel ma'i ve tîn. Ben peygamberken Adem suyla çamur arasında yoruluyordu buyurdu. Onun için o Allah-u Teala'nın ilk sevgilisidir. Onun nuru Allah-u Teala'nın ilk yaratığıdır. Ve bütün alemler onun nurundan taksimata uğramıştır, bölünmüştür. Bölüne bölüne bölüne gökler, yerler, aylar, güneşler, felekler, melekler. Hepsi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem nurundan kaybolmuştur. İmam-ı Azam Efendimiz bunu bir kasideyle, Dürr-ül Meknun kasidesiyle, Ravza-i Mutahara'da Muvaciye-i Şerif'inde ziyaret esnasında kendisine ilham olan bir kasideyle bunu beyan etmiştir. O kasideyi tercüme ettim. Meraklıları bu işleri takip etsin. Onu okusunlar, bulsunlar, onda ne faziletler, ne havas var, onlara ulaşsınlar inşallah. Bu zamanda ehl-i sünnet alim az kaldı. Bizim Efendi Hazretleri onun için buyurur ki, bir şey sorarsın, Müslüman hocaya sorun der. Hocanın da gavur olur mu? Olmaz olur mu? Kambersiz düğün olur mu? Hocanın gavur olmaz mı? Şimdi ne hocalar var ilahiyatçı çıkıyorlar televizyonlarda, neler, ne fetvalar veriyorlar. Bütün gavurları cennete sokuyorlar bizden evvel. Ondan sonra örtünmek farz değil, şu farz değil, bu farz değil. Böyle hocalar duyuyorsunuz değil mi? Çok! Onun için ne diyor mübarek? Müslüman hocadan fetva alın diyor. Anladın şimdi değil mi? He Müslüman hocadan dediğini. Yani alim olabilir. Hakikaten de derin alim olabilir. Fakat şeytandan alim olamaz. Nasıl şeytan? İblis olduysa, sıfırı tüketti, müflis olduysa zamanımızda da böyle bir takım satılmış hocalara rastlamak mümkündür değil, çoğalmıştır, vuku çoğalmıştır. Eskiden mümkündür diye derken şimdi vuku çoğalmıştır. Allah muhafaza. Neler, neler, neler, neler. İşte bu çıkıyor açık oturumlar, efendim onlara fetva soranlar, neler, neler. Adam hiç peygamberi devreden çıkartmışlar. Adam diyor, Kur'an var diyor, tamam diyor, bu Kur'an'da yoksa yoktur diyor, varsa vardır diyor. Sünnet-i Seniyye'yi tamamen ortadan kaldırmış. Hadis-i şerifleri tamamen devre dışı bırakmış. Mezhep, tarikat dediğin zaman zaten o da neymiş diyor. Böyle adamlar demiş. Mikrofonlar bunlara uzatılıyor, sorular bunlara yöneltiliyor, millet böyle saptırılıyor. E bizim gibiler doğru söylediği için 9 köyden kovuluyor, 10. köye geliyor buraya. Doğruyu konuşan kovuyor. Rahatsız ediyor. Doğru beyanlar insanlar. Bazılar rahatsız ediyor. Allah Teala Habibi'nin aşkına bize bir meclis kurdurdu burada elhamdülillah. Onun hakkında birkaç kelam ederek girecek Mevlid ayını inşallah karşılayalım. Hayırla karşılayalım. Muhammed Mustafa da bize kucak açsın inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem bizi şefaatiyle karşılasın inşallah. Bu mübarek ay hürmetine, girecek Rebiülevvel ay hürmetine, gelecek 12. gece hürmetine, pazartesi gecesi doğduğu isnen gecesi hürmetine, Allah Teala şefaatine, himmetine cümlemizi nail buyursun. Şimdi Allah Resulü'nü sevmek, okuduğum ayet-i kerime, en başta okuduğum ayet-i kerime. Ne buyurdu Rabbimiz? Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ilan eyle. Efendim dediler, kullere ne lüzum var? O peygambere söyle diyor, peygamber de söyledi zaten, kulleri Kur'an'dan kaldıralım. Tövbe ya. Kaddafi var ya, o salak. Kazafi der ona efendiler. O kaldırdı kulleri Kur'an'dan. Bir tane kitap çıkarmış, yeşil kitap diye. Kulleri kaldırıyor. Kul ya el kafirin kulü yok. Kulü Allah'ın kulü yok. Niye? De diyor. O dedi diyor. Tamam işte ona de. De dediğini ne diyorsun diyor. Canım şimdi ne dediğini söyle diyor. Manyak manyak insanlar türedi. Adam Kur'an'ı karıştırıyor, sünneti karıştırıyor, hadisi karıştırıyor, hepsini karıştırıyor. Kendi kafasına uyan yorum kadardan felah bulunmaz. Ya ilim budur. Ne buyurulduysa onu da öğreteceksin sen. Sen nakledicisin sen ya. Uyucusun, uydurucu değilsin. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. O da bize söyledi. İnkâne âbâukum ve emnâukum ve ihvânukum ve ezvâcukum ve aşiretukum sayıyor. Eğersin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, işleriniz, akrabanız, ve envâlükteratum var, kazandığınız mal mülkleriniz, ve ticâdûn tekşevne kesâdâ, fesadından, kesadından, korktuğunuz ticaretleriniz, alışverişleriniz, mesela sevdiğiniz, beğendiğiniz yazlıklarınız, kışlıklarınız, oturduklarınız, evleriniz, meskenleriniz. Üç şeyden size daha sevgiliyiz. Eğer Allah'tan çok seviyorsanız bunları, Allah muhafaza etsin. Eğer peygamberden daha çok seviyorsunuz bunları, Allah muhafaza etsin. Eğer Allah yolunda cihattan, cehden, gayretten, çalışmadan daha fazla seviyorsanız bunları, Allah muhafaza etsin. فَتَرَبَّسُوا حَتَّى اَتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ Bekleyin Allah'ın belası gelir. Allah'ın nasıl belası gelir? Artık onun belaları sayısızdır, sınırsızdır. Herkese bir çeşit gelir. Bekleyin Allah'ın belası geliyor. Şimdi burada bizim anlatmak istediğimiz, mahalli istişadımız, delil getirme noktamız hangisidir? Bunları diyor, benden de çok sevmeyeceksiniz, peygamberimden de çok sevmeyeceksiniz. İslam'a hizmetten de daha çok sevmeyeceksiniz. Anladınız mı şimdi? Demek ki, Resulün sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem kimden yeri geçecek? Babadan, oğuldan, kardeşten, eşten, işten, anlıyorsunuz değil mi? İleri geçecek. Lafa gelirse nasıl? Lafa gelirse. Peygamberi siz ne kadar seviyorsunuz? Size soruyorum. Peygamberi ne kadar seviyorsunuz soruyorum. Her şeyden çok. Allah'tan sonra peygamber sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden ileri. Böyle olmalı. Müslümana bu soru yöneltildiğinin cevabı bu olmalı. Bundan başka bir cevap beklenmez. Velakin tabii ki uygulamaya bakıldığında bu cevabın doğruluğu, ispatı görüleniyor. Çünkü neden? Sevmenin neleri vardır? Bir takım alamet ve delilleri vardır. Bunlarla sevgi ne olur? İspat edilir. Bunlar yoksa sevgi sahte kalır. Yapmacık olur. Babandan ileri geçecek. O zaman baban sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin efendim razı olmadığı bir şey yaptırıyorsa, yap diyorsa, yapmaya zorluyorsa, sen orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir emriyle, bir yasağıyla babanın, ananın bir isteği arasında çelişkide kaldığın zaman da ne tarafa ağır basmalı? He? Peygamber tarafı sallallahu aleyhi ve sellem ağır basmalı. Reisül münafıkın Übey ibn-i Selül'ün oğlu tam sahabiydi. Abdullah ibn Übey ibn-i Selül. Evet, burada babası münafıkların başı, oğlu Müslümanların başı. Ne dedi? Babası ikide bir Müslüman numaraları yapar ama ikide bir mızıkçılık yapar. İkide bir münafıklık. Medine-i Münevvere'de efendim münafıklık başladı. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de münafıklık var mıydı? Yoktu. Niye? Çünkü gavurum diyene madalya takıyorum artık. Gavurum diyene madalya takılan ortamda münafıklık olur mu? He? Olmaz. Şimdi bazı kere bir adam hakkında bizim millet diyorlar ki bu adam münafıktır. Niye münafıktır? Diyor işte şudur budur. Namaz da kılıyor, şunu da yapıyor ama münafıklık yapıyor. Yahu bu adam nerede münafıktır? Adam zaten açıkça dilinden gavurum diyor, bu hala ana münafıktır diyor. Adam zaten gavurum diyor. Kur'an'ın şu kadar ayetini çıkartmak lazım. Adam diyor bu böyle. Bunlar hala diyor ki bu adam münafıktır. Ama neresi münafıktır? Münafıklık. Ve min ehlil medineti meraddu halen nifak la te'alemum nehmin alemum. Allah buyuruyor. Medine'de öyle ustalıklı münafıklar var. Habibim sen bile tanımazsın. Onları ancak ben tanırım diyor. Münafık öyle gizli olur. Münafık kabak gibi olur mu ya? Ondan sonra münafık hangi dönemde olur? İslam'ın hakim olduğu dönemde olur. Küfürün hakim olduğu dönemde münafık olur mu ya? Adam zaten ben münafığım dese al sana altın madalya takıyorlar. Gavur diyelim. Niye münafıklık yaptın ki gavurluk prim yaparken? Münafık İslam'ın güçlü olduğu dönemde olur. İşte Mekke döneminde münafık yoktu çünkü İslam zayıftı. Medine döneminde İslam devlet oldu. O zaman münafıklar çoğaldı. Bunlar başı Übey ibn-i Selül. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e neler etti neler etti. Oğlu da çok sağlam bir sahabiydi. Birkaç kere babası onu kızdırınca veyahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim aleyhine bir şeyler konuşunca geldi Resulullah Efendimiz'e ne buyurdu? Ne dedi? Dedi ya Resulallah müsaade buyur hemen kafasını keseyim geçeyim. Şimdi bunun Resulullah sevgisi babasından ileri geçti mi? Geçti. Bu ispattır. Bu alamettir. Efendim oğullarınız, kardeşleriniz diyor. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bunca muharebeler oldu. Bunların siyerini inşallah okuyorsunuzdur. Bazılarını size anlatmak fırsatı buluyoruz sohbetlerde ama tam detayına giremiyoruz. Bu mücadelelerde, bu muharebelerde efendim baba oğul karşılaştı oldu mu? Kardeş kardeşe karşılaştı oldu mu? Bedir'de oldu mu? Uhud'da oldu mu? Hendek'te oldu mu? Huneyn'de oldu mu? Oldu. Şşş, çocuklar konuşturmayın. Neticede efendim ne oldu? Bu insanlar Resulullah'ı tercih ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerini, efendim oğullarını, en yakınlarını feda ettiler. İşte bu sevginin nesi oldu? Alameti oldu. Eşleriniz, efendim niceleri Mekke'de hanımını bıraktı, Medine'ye hicret etti mi? He? Niye? Hanımı Müslüman olup da Medine'ye gelmiyor diye. Bıraktı mı? Malını mülkünmedin Mekke'de bıraktı mı? Senin gibi ben kaç senedir burada bu kadar yatırım yapmışım şimdi peygamber gitti oraya diye nasıl gideyim be kardeşim ya? Tabii ya. Şimdi böyle bir imtihanlar olsa kaç kişi bu imtihanı kazanır ya? Bu kadar yatırımını nasıl bırakacak millete? Ben 30 sene 40 sene burada yatırım yapmışım, almışım satmışım, malım var, dükkanım var, kurulu tezgahım var. Nasıl düzenimi bozayım da gideyim demez mi ya? Nasıl gitti bu adamlar? Hicret diyorsunuz, hicretse kolay mı geliyor ya? Adam bir saatlik yola gitmiyor Allah için be. Nasıl her şeyini bırakacak, gidecek, eşini, dostunu bırakacak? Efendim, kadın kocasını bıraktı mı? He? Bıraktı, Medine'ye kaç tane kadın geldi ya? Mekke'nin kocasını bıraktı, Yahudi. Çünkü hicret farz edildi. Hicret farz edildi. Bunlar böyle, eşleriniz, ana babası, sahabe-i kiram, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Anası dedi ki bu Muhammed'e küfretmezsen aşağı yemeyeceğim, içmeyeceğim, gölgeye girmeyeceğim, çölün sıcağında kendimi intihar edeceğim dedi ya. Sana da bu damgayı vurdurmayacağım, anasının katilidir bu çocuk diye seni rezil edeceğim Kureyş'e dedi be. Ne analar vardı biliyor musun? Kadın hakikaten kaç gün yemedi içmedi bu İslam'da ölüme yaklaştı. Artık dayanamadı gitti. Bilince o da sevindi, David dedi, ciddiyetini anladı bu olayın dedi, ben ölüyorum artık herhalde dedi, şeye geldi yani, insafa geldi. Halbuki ne demeye geldi? Anneciğim dedi, 70 tane, 100 tane, 1000 tane canın olsa, hepsi tek tek çıksa, vallahi Muhammed'e küfretmem dedi. Allah! Sallallahu aleyhi ve sellem, ister ye, ister yeme, ister yaşa, ister öl. Getirin o zaman çorbayı dedi be. Yiyelim dedi bari, boşuna ölüyoruz dedi ya. Hah! Sahabe bu, sevgi bu, sevginin ispatı bu. Sen? Aman ya! Adam hacca gitmiyor, niye? Karı bırakmıyor. Öbürü anam bırakmıyor, öbürü babam bırakmıyor, öbürü oğlum bırakmıyor. Hacca gitmiyor. Kimisi zekat vermiyor, kimisi sünneti yapmıyor, kimisi şunu yapmıyor, kimisi bunu yapmıyor. Kimisi karıyı bahane ediyor. Sakal bırak diyor, hanım istemiyor hocam ben, desene canım istemiyor hocam. Tam Ravza-i Mutahara'ya giriyoruz, adamın birini yakaladı bizim efendi hazretleri, yakaladı mı adamı Allah. Şimdi Trabzon'dan bekliyorlar, akşamda sohbet var, arıyorlar Hacı Bilal rahmetli. Dedim ki Resul'dasınız, akşama yetişiyor musunuz, cemaat toplandı. Bir sakalsız çıkmazsa dedi, önümüze yetişiyoruz. Çıkarsa dedi, uğraşacağız ondan. Bizim efendiler böyle şakacıdır da bilmiyorum. Derler İsmail Ağa camisine sakalsız giremez. Yahu dedi böyle yalan olur mu, sakalsız girer de sakalsız çıkamaz. Hayrı dava. Yani teşvik için mesela sünnet illaf. Sakal büyük sünnet. Sarık da sünnet ama sakal İslam nişanlı. Hayrı dava. Şimdi yakaladın orada. Dedi ki sizi Türkiye'de yakaladığım zaman diyorsunuz ki hacca gideyim de öyle bırakayım. Hep öyle demiyorlar mı? Hah, şimdi seni burada yakaladım dedi şimdi. Burada ne diyeceksin şimdi, nereye gideceksin? Hanım istemiyor Cemendi derken, hanım da arkadan geliyor. Yalan konuşma lan dedi. Bırak diyorum sana da bırak. Dedi daha burada rezil oldun dedi. Ahirette nasıl rezil olacaksın? Ne yalan konuşuyorsun? Mübarek. Hanım istemiyor diyor. Abi bir kadıncağız orada diyor. Bırakmıyorum bırakmıyor diyor Hoca Efendi diyor bu diyor ya. Ama bahanesi hanım istemiyor, canım istemiyor, canım eksili istiyor. Mübarek insan. Bak adamlar malı bırakmış, canı bırakmış, kelleyi terk etmiş, kafayı yedi. Seveceksin. Seven, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem, men ahya sünneti ba'de memati ve kennem ahyani, benim ölümümden sonra sünnetimi yaşatan beni yaşatmış gibi olur. Men ahyani ve daham beni, beni yaşatan beni sevdiğini göstermiş olur. Ve men ahab beni kâne ma'yedil cennet, beni seven cennette benle beraber olur. Bu sevgi göstermelik, alamet ister, belirti ister, işaret ister. Adam bir karıya aşık olduğu zaman, bir kıza, ha sahtekarlıktan aşığım dediyse o başka. İşine geleni yapar, gelmeyeni yapmaz. Ama Mecnun'un Leyla'ya tutkusu gibi dillere destan olmuş, darb-ı mesel olmuş, bir aşka giriftar olmuş ise, bu aşk nasıl bir aşktı? لَا تَدُونِ اِلَّا بِيَا عَبْدَا فَيْنَا اُشْرَبَ. Diyor ki bana ancak onun kulu diye çağır diyor. Onun en şerefli ismim onu bilirim. Ya kedi, kedi geliyor bak. Kalkıyor. Kedi gidiyor oturuyor. Ne oluyor? Ya görmüyor musunuz Leyla'nın kedisi geçiyor. Sevgiye bak sevgiye. Kedisi geçse orada. Şimdi adam seviyorum dediğinin, sevginin kendisi geçse adamın kızı kıpırtamıyor. Böyle bir sevgi olur mu ya? تَعْصِدِ اللّٰهَ وَاَنْتَ تُظَّرُ حُبَّهُ وَاَذَا مُحَالٍ فِي الْفِعَالِ بَدِيَعُ اَوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا تَعْتَهُ اِنَّ الْمُحُبَّ لِمَا يُحَبُّ مُطِيعُ. Hem Allah'a karşı geliyorsun, Peygamber'e isyan ediyorsun, hem de çok seviyorum diyorsun. Bu görülmemiş bir iş, bu da sende görülmüş diyor. Sevgin samimi olsa sevdiğine itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine gayri ihtiyari itaat ede gelmiştir. Bir insan bir insanı sevecek, sonra onun sevdiğini sevmeyecek, sevmediğini sevecek. Dediğini yapmayacak, yapma dediğini yapacak. Böyle bir sevgi sahtedir, yalan bir sevgidir. Allah bizi yalancılıktan muhafaza etsin. Amin. Sahtekarlıktan muhafaza etsin. Amin. Peygamberi ne kadar seviyorsunuz diyenlere sorsalar sorular atın. Her şeyden çok Allah'tan sonra peygamber diyoruz değil mi? Öyle de demeliyiz değil mi? Allah muhafaza, öbür türlü desek zaten imandan çıkarız. Peygamberden fazla birini seversek. Ama inşallah bunu ispat edenlerden oluruz değil mi? Ya, yoksa sözde kalırız. Çocuklarım efendim bu kadar seviyorum dediği gibi kalırız. Ya. Şimdi mallarınız, efendim ticaretleriniz, meskenleriniz, bunlar mı size daha fazla sevgili? Yoksa Allah mı? Celle Celaluhu Resulü mü? Ve İslam yolundaki gayret mi? Buna bir bakın. Eğer öbür tarafa ağır basıyorsa bekleyin Allah'ın belası gelecek. Şimdi bize Allah'ın belası geldi mi gelmedi? Lütfen Allah rızası için insafla soruyorum. Bugünkü Muhammed Mustafa ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem dünya üzerinde 1,5 milyara yaklaşmışız. Bu ümmetlere, bu Müslümanlara Allah'ın belası geldi mi gelmedi? Geldi. 1,5 milyarın bir mahalle kadar hükmü var mı dünyada? Yoktur. İstediklerini yaptırma gücü var mı? Yoktur. İnsan hakları zımnında İslami haklarını yaşatma haklar imkanları var mıdır? Yoktur. Hanımına kızına başını öpme hürriyeti yoktur. Helal bir ticaret yapma, faizsiz, rüşvetsiz, yalansız, dolansız bir helal bir ticaret yapma imkanları ne kadar kısılmıştır. Ve neticede İslam'ı yaşama serbestliğimiz yoktur. Şühedâ efendim kanıyla sulanmış topraklar var ya, bıraktık diğer yerleri. Şimdi Allah'ımız buyuruyor ki işte size ben buyuruyorum. Şunlar şunlar şunlar size Allah'tan Resulünden ve İslam cihatından, gayretinden, gayesinden daha sevgili geldiyse ha lafta böyle bir şey diyen yoktur. Kimse ben evimi, barkımı, karımı, anamı, babamı Allah'tan, peygamberinden çok seviyorum diyene rastlayamazsınız Müslümanlar içerisinde. Ama fiiliyatta, icraatta maalesef bazı şeyler ağır basmıştır, tercih sebebi teşkil etmiştir. Ve neticede o anam dedi, o karım dedi, o kızım dedi, o oğlum şunu istedi, o bunu istedi derken o işim bunu gerektiriyor, o imkanlarım bunu gerektiriyor, mecburum derken Allah'ın belası gelmiştir. Acziyet gelmiştir, zafiyet gelmiştir, zillet, meskenet, horluk, hakirlik, düşüklük, basitlik gelmiştir, korku gelmiştir, güven gitmiştir, Müslümanım diye göğsünü gere gere gezme şerefi kaybolmuştur. Bakın dünya üzerinde şimdi ne durumdayız? Bekleyin Allah'ın belası geliyor. Bundan büyük bela mı olur ya? Karını kapatamayacaksın, kızını kapatamayacaksın. Bundan büyük bela mı olur ya? Oldu işte. O zaman biz işi çevirirsek Allah da çevirecek. Biz Allah Resulü'nün sevgisini öne alırsak, Allah da bizim haklarımızı öne alacak. Kalpler Allah'ın elindedir. Allah küfrü zelil kılacak, kelimesini ilah buyuracak inşallah. Bu bize bağlı ya, bizde bitiyor ya. Allah la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık kavmi hidayet etmez. Ayetin sonuna dikkat edin. Benim peygamberimi diyor, beni, peygamberimi ve İslam gaybetini bu sayılanlardan fazla sevenler fasık olmuştur. Taattan, yoldan çıkmıştır. Ben de bunları bir daha yola almam diyorum. Onun için tövbe kapısı açıkken, yol yakınken, can boğazdan çıkmamışken, tövbe edelim için var edelim. Ya Rabbi yanlışlar yaptım. Bundan sonra senin emrin, Habibinin sünneti, İslam gayreti benim nezdimde ve nazarımda en önemli şey olacak. Böyle bir tatbikata girsek, inşallah bunun eserini yakın zamanda görürüz. Kendinizin kaliyetini, galibiyetini, galibiyetini kesiyor Rabbim. Allah'ın izniyle çok azınlıklar, çoğunluklara galip gelmiştir. O zaman ne sayı, ne güç, ne para, hiçbir şey önemli olmayacaktır. Çünkü her şey yaratıcının elinde, ipler onun elinde, kalpler onun elinde. İstediğini bir kişiyi galip eden, istediğini bir milleti mağlup eder. Buna böyle inanmayan zaten bu İslam'dan, imandan nasip yok. Bu ayet-i kerime peygamber sevgisinin farz olduğuna delalet etmektedir. Peygamber sevgisini her şeyden öne geçirmeyenlerin fasık olduğunu beyan etmektedir. Ve Allah muhafaza etsin. Allah-u Teala'nın onları saptırdığını, kendi istekleriyle sapıklığı seçtiklerini, Allah'ın da onlara dalalet yarattığını ve neticede onları hidayet etmeyeceğini, yola getirmeyeceği tehdidinde bulunduğunu gösteriyor ayet-i kerimenin sonu. Onun için Rabbimize tevbe edelim. Yanlış ettik ya Rabbi diyelim. Bazı şeyleri ya Rabbi senden, Habibinden, yolundan, dininden daha önemli tutmuş olduk. Yaptık bu yanlış hepimiz ya. Bunu kabul edelim, itiraf edelim ya. Şimdi dönelim Allah'a tevbe edelim. İnşallah Rabbim de bize dönecek. Fazl-ı keremiyle eski izzetimiz geri dönecek. Efendim hadis-i şerifler. Hadis-i şerifler bu usta sayısıdır. Meşhur hadis-i şerif biliyorsunuz. La yu'minu ahadukum hatta yekuna habbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nâsi ecmaîn. Sizin birinize ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anasından, babasından, oğlundan, kızından ve bütün insanlardan daha sevgili gelmedikçe o kişi iman etmiş olmaz. Yani imanında kemal bulunamaz. Her şeyden anası, babası, oğlu, kızı. Bu gösterilecek bir şey değilse, bunun bir ispatı yoksa, herkes bunu böyle iddiaya kalkarsa bu hadisin ne manası kalır? O zaman 1,5 milyarın kime sorsam peygamberi her şeyden çok seviyorum dediğine göre o zaman herkes kamil mümin midir yani? Değildir. Herkes kamil müminse Müslümanların bu rezilliği nedir? Demek ki kamil mümin azdır. Onlar sözlerinde sadık olanlardır. Onlar istendiğinde ispat edebilenlerdir. Efendim, Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi ne dedi? Ne mert idi. Ne mert bir kul idi. Bizim gibi sahtekar değil idi. Biz olsak hemen ne deriz? Ya Resulallah ben seni anamdan, babamdan, malımdan, mülkümden, çocuğumdan, çoluğumdan, canımdan da çok seviyorum. Deriz değil mi? Biz de laf ara ya, biz de of. Elin ayağını yalarız deriz. Ama ondan sonra hadi hicrete, malı, mülkü burada bırakacağım dediği zaman da müşahit olursam gelirim deriz. Hele sen bir git de bir bekle, biz de duruma bakalım, havalar soğuyor arkada. Duruma göre. Deriz değil mi? Onu da deriz. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor, ya Resulallah diyor, vallahi ente ehabbu ileyye min kulli şey illa min nefsi. Senin buyurduğuna göre diyor, anam, babam, karım, kocam, malım, mülküm, bütün insanlar bir yana, sen bir yana. Seni her şeyden çok sevebildim, illa min nefsi, ama canımdan çok sevemedim diyor. Hiç bizim gibi birileri böyle gelip de seni canımdan çok sevemedim der miyiz? Denir mi ya, ayıp olur, sen en iyisi canımdan da çok severim sen, boş ver. Boş veremez ona, Allah Teala boş vermiyor, bir imtihan yapıyor, çıkarıyor. Sadık-ı kâzibi, sahtekarı, yalancıyı ortaya çıkarıyor. Hazreti Ömer'e gelin ne diyor? Doğruyu söylemek gerekirse diyor, canımdan çok sevmedim seni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yâme hattâ kûne habbe ileyke min nefsike alledî beyne cembeyke iki dalının arasındaki o içindeki öz benliğin var ya diyor, nefsin, öz benliğin. Ben sana ondan da sevgili gelmediğim sürece senin imanın tamam değil ya Ömer. Hazreti Ömer o zaman titriyor, ürperiyor, tüyleri diken diken oluyor. Ben nasıl hala kamil mümin olamamışım diyor. Allah imanımızı artırsın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizi, biz onu sevmeden sevdi. Çünkü biz onu sevemezken o bizi sevdi. O bizden evvel bizi sevdi. Ya leyteni kad lekifi ihvani, bir keresinde ah keşke kardeşlerime kavuşsaydım diye temenni etti. O zaman sahabe-i kiram evvelesine ihvaneke, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diye sual etti. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, entüm ashabi, siz benim arkadaşlarımsınız. Velakin ihvani men yetune ba'di yu'minune bi velem yarun. Lakin benim kardeşlerim benim ardımdan gelecekler, beni görmeden bana iman edecekler. Ah ben o kardeşlerimi bir görebilseydim. Bize kavuşmayı o bizden evvel istedi. Biz ona aşık olmadan o bize aşık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl sevilmez böyle bir zat ya? Sabahlara kadar uykusunu feda eden, sabahlara kadar ağlayıp secdede şefaat dileyen, kendi kurtulmuş, يَغْفَرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ مَا تَأَخَّرَ, geçmiş geleceği hepsi bağışlanmış, sorgusuz sualsiz cenneti kazanmış, masum peygamberlerin reisi, sabaha kadar uyumuyor ve ağlıyor, ümmetten bir kimseyi daha kurtarma hakkına sahip Mevla buydu ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, istersen ümmetinin üçte birini cennete sokayım, istersen sana şefaat hakkı ver. Ya Rabbi şefaat hakkı. Kaç defa böyle pazarlıklar yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hep hangi hakkı seçti? Şefaatı seçti. Niye şefaatı seçti? Böyle sözle yuratıyka rabbuke fetarda. Çünkü ayet-i kerimede buyurdu ki Habibim sen memnun oluncaya kadar Rabbin sana istediğini verecek. İzen le arda ve vahidu min ümmeti billah. Madem öyle cehennemde bir ümmetim kalsa ben de memnun olmayacağım dedi. Ve böylece üçte bir, üçte iki, üçte üç Allah'a ve Resulüne iman eden, zerre kadar imanı olup da ahirete gidenleri bile kurtaracağı müjdesini aldı. Bunu alana kadar da makam-ı mahmud. Yine Hoca Efendi demin okuduğu aşır şerifte ve minelleyli feteheccet bihi nafiletellek. Habibim senin farzlarına bir ilaveten gece teheccüd namazını kıl. Aşa en yeb'aseke rabbuke mekamen mahmuda. Umulur ki Rabbin seni nereye yükseltecek? Geçmişlerin, geleceklerin sana kıpta edeceği, seni öveceği şefaat makamına yükseltecek. Niçin sabahlara kadar teheccüd kıldı? Niçin ayakları şişene kadar kıyamda kaldı? Niçin öldü zannedilecek derecede Hazreti Ayşe anamız gelip de arkadan bacaklarını kaşıyarak acaba Allah Habibi'nin ruhunu mu secdede kabzetti diye kaşıyacak kadar, şüphelenecek kadar secdede kaldı? Hep derdine, ümmetine şefaat edildiği makamı mahmuda yükseltilmesi. Yani hep biz onun derdiydik. Bir ümmetini kurtarmak şefaati lehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden kimlere? Kimlere? Büyük günahkarlara. Niye? Çünkü küçük günahlar zaten ne olur? Hastalıklarla, musibetlerle, dertlerle, kederlerle, sekerat-ı mevteki şiddetlerle, kabir azabıyla, mahşer sıkıntısıyla vesaire küçük günahlar zaten ne olur? Silinir. Büyük günahlar karşılıksız kalırsa işte benim şefaatim orada devreye girer. Şefaatimi da diyor ümmetimin büyük günahkarlarına. Niçin sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Allah-u Teala bana her peygambere verdiği gibi %100 anında müstecap dua ve kullu nebiyin mücab. Her peygamberin duası müstecaptır ama gecikmeli olabilir, vakti beklenebilir. Ancak bir dua verilmiştir ki o dua yaptığı anda göğü yere indir dediği anda indirir. O duayı her peygamber kullanmıştır. yapmıştır. 8 kişiyi zor inandırmıştır. Ya Rabbi bunlardan ümit kesildi. Mevla da ümit kesildiğini beyan edince tufana dua etmiştir. Rabbi la tedir alel ardun nel kafirin el deyyara, bir ev bak sahibi gavur bırakma duasıyla dünyayı tufana gark etmiştir. Musa aleyhisselam denizin eşiğine gelince Firavun arkada, bütün ümmet yanında, ne yaptın bize ya Musa, perişan ettin bizi dediklerinde o duayı kullanmıştır. 12 yoldan denizi yararak ümmetini kurtarmıştır. Bütün peygamberler sıkıştıkları anda, sıkıldıkları son noktada bütün peygamberler öyle bir an gelmiştir, o kendilerine verilen %100 kabul dua hakkını dünyada kullanmışlar. Ama Resulullah ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, ben de çok sıkıştım. Uhud'da ne oldu Uhud'da? Mübarek dişi şehit oldu. Miğfer mübarek yüzüne girdi. Yüzü ayakları kanlar içine kaldı. Efendim Hendek'te ne oldu? Karnını açlıktan taş bağladı. Taif'te ne oldu? Ne kadar taşlandı? Kanrevan oldu. Efendim Bedir'de ne oldu? Ya bu kadar muharebeler, bu kadar sıkıntılar. Hele Bedir'de ya Rabbi şu kadar bir Müslüman kalmış, bunlar da burada kırılırsa daha Allah diyen kalmaz diyecek hale geldi. Allahümme in tehlike hadil isabete la tu'bet fil ardı ebeden. Şu kadar bir avuç, 313 şuurlu sağlam Müslüman kalmış, bunları da burada Kureyş müşrikleriyle çiğnetirsen daha sana yeryüzünde Allah diyen ibadet eden kalmayacak ya Rabbi demiş. Yine o duayı kullanmamış. Çünkü ne diyor? Mahşerde biliyorum ümmetim çok sıkılacak. O duamı oraya sakladım. Yani insanın hanımı var, oğlu var, torunu var, sıkıntısı var, kendi derdi var. Kendi zamanında ümmetinin derdi var. Yani bu kadar büyük dertler içerisinde bunu kullanmayıp da seni beni düşünerekten bunu saklar mı kimse ya? Baban mı yapar sana bunu? Deden mi yapar sana bunu be? Anan mı yapar sana bunu be? Ennebiyyum evlâ bil müminîne min enfusihim. Benim peygamberim inananlara canlarından daha yakındır. Ayet-i kerimesini anladınız mı şimdi? Senin canın seni cehenneme atar, Muhammed Mustafa seni cehennemden çeker alır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetini öyle düşünmüş. Sahabeden birisi birkaç kere içki içmiş. Bu yüzden sopa yemiş. İçkinin sopası var biliyorsunuz. Had cezası, İslam'da had cezalarından biri de nedir? İçkiye vurulan sopadır. Kırbaçlanırken birisi o kırbaç vuranlardan, seyredenlerden, çünkü bu gibi had cezaları İslam'da nasıl uygulanır? Toplumun gözünün önünde. Niçin? İbret olup da başkaları aynı günahı işlemesinler. Zina cezası, içki cezası, iftira sopası gibi had cezaları. Burada o sopayı vuranlardan birisi veya seyredenlerden birisi, vay melun adam, kaçıncı defadır getiriliyorsun Resulullah'ın huzurunda, hep ikide bir aynı günahı yapıp da kaçıncı keredir sopayı yiyorsun dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tel'anu fe innehu yuhibbullah ve rasuluhu, sakın ona lanet okuma, ona kadar da günahkar olsa Allah Resulü seviyor dedi. Allah'ı da Resulü seviyor dedi. Demek ki bir insan günah yapmakla Allah'ın Resulü'nü sevmiyor anlamına gelmez. Nefse kapılır, şeytana uyar, bazı günahları yapabilir. Ama o Allah Resulü'nün sevgisi ona pişmanlık verir, üzüntü verir. O sevgi ona ağır basar, tevbeye teşvik eder, istiğfar eder. Zina eden kadın, Gamidiye, kadın geldi, Resulullah Aleyhisselam'a müracaat etti. Beni temizle ya Resulallah, cezamı ahirete bırakma dedi. Neticede ona git yapmazsın, etmezsin gitti. 4 kere geldi. 4 gelişi 4 şahit yerine sayıldı. Rezmedilirken, efendim kafası dışarıda kalmış şekilde taşlarla rezmedilirken, tabi Resulullah Efendimiz istemez, ört, kapat, gizle, açma konuyu dediği halde o kadın ısrarla gelip cezasının tatbikini isteyince orada ona taş atanlardan biri, vay melune kadın nasıl yaptın bu işi dediğinde, la telaniha, sakın ona lanet ve beddua okuma. لَوْ كُسِمَتْ عَلَى اَلَّا تَبَتَّابَتْ تَوْبَةً لَوْ كُسِمَتْ عَلَى اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ لَوْ اَشْعَتُ. Bu kadın ne kadar Allah'a Resulüne inanıyor ki kendi canını bu günahından temizlenip ahirete temiz çıkmak için feda ediyor. Gelmiş bu cezanın tatbikini kendine müracaatıyla temin ediyor. Demek ki bu öyle bir Allah peygamberi sevmiş ve inanmış ki, öyle bir tövbe yapmış ki bütün Medine'ye dağıtsak, dünyaya dağıtsak bunun tövbesi yeter buyuruyor. İşte bu böyle bir zat. Harisun aleykum bil müminine raufur rahim. İnananları esirgeyen, acıyan, size çok düşkün. İşte sahabede ona öylece düşkün. Rıdvanullahi aleyhi mecmuin. Hazreti Sevban aç açık kalmış. Sahabeden niceleri uykusunu kaçırmış, keyfini kaçırmış. Ne olacak halimiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ahirette göremezsek diye düşünürlerken Rabbimiz şu ayet-i kerime inzal ediyor. Onların bu üzüntüsünü teselli olarak, hepimize de büyük müjde olarak Nisa suresinin ayet-i kerimesini Rabbimiz inzal buyuruyor. Estaizu billah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ Allah'a itaat eder. Her kim peygambere itaat eder. Emirlerini tutar. Yasaklarından kaçar. Onlara uyar. İşte onlar, o sevbanlar, efendim, o bilaller, o kıymetli sahabe, üzülmesinler, efendim, keyiflerini yitirmesinler. Çünkü ben onlara müjde veriyorum. İşte Allah'a Resulüne itaat edenler, Allah'ın en çok ikramına mazhar olan peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Cennette de ayrılmayacaklar. Bunlar ne güzel arkadaş olacaklar. Allah'ın fazlı Celle Celaluhu sonsuzdur ve Allah bunu dilediğine verir. Ve Allahu Teala kimin kime arkadaş olarak yakıştığını çok iyi bilir. İşte bu ayet-i kerime inince Hazreti Sevban'ı çağırdı. Ente ma'ye fil cennet. İnşallah cennette sen benimle berabersin. Bundan sonra rahat ol dedi. El mer'u ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Bu hadis Buhari'dedir. Hazreti Enes diyor ki Resulullah bu hadisi buyurduğu zaman sahabenin sevindiği kadar hiçbir sevince daha görmedik. Yani Bedir'de, Uhud'da dünyanın ne kadar efendim sıkıntılarından kurtulduk. Zaferler elde ettik, ganimetler, fetihler yaptık. Ama ne zaman Resulullah burada kişi sevdiğiyle beraberdir, işte o zaman bayram yaptık. Çünkü kişinin sevdiğiyle beraber olması çok büyük işte. Çünkü kişi bazı kere birini sevebilir ama onun kadar amel edemeye bilir. Mesela Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Rıdvanullah Mecmuin, bunlar Resulullah'ın en yakınları. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes diyor ki biz de Resulullah'ı sevdik, Ebu Bekir'i sevdik, Ömer'i sevdik. Ama onlar kadar amel edemedikse de bu hadis-i şerif bizi ne yaptı? Kurtardı. Kişi kiminle beraberdir? Sevdiğiyle beraberdir. Kişi bazı kere bir cemaati sever ama amelleri onlara yetişmez. İşte biz şimdi bizim esas meselemiz neresi? Bizim kimi sevdiğimiz meselesi. Biz bir defa şu anda kimi seviyoruz bir tespit edelim. Biz Allah'ı seviyorsak, Resulünü seviyorsak, dostlarını seviyorsak onlar gibi tabii ki amel etmemiz mümkün değil. Sahabe-i kiram gibi de amel etmemiz mümkün değil. Tabi'in, tebe-i tabi'in, müçtehitler bunlara da yetişmemiz mümkün değil. Canım biz neredeyiz? Yani son delikteyiz biz ya. Hayrul kurumu karni zümmellezine evlüm zümmellezine evlüm Resulullah buyuruyor. En hayırlı asır benim dönemimdir asr-ı saadet. Sonra onları takip eden tabi'in, sonra onları takip eden tebe'i tabi'in gidiyor gidiyor gidiyor. Sümme sümme sonra sonra sonra her asırda bir sonra atsa biz 15. asırdayız ya. Biz neredeyiz? Ama çok güzel bir yerdeyiz. Eğer sevmeyi becerebilirsek şu garip zamandayız, şu ahir zamandayız. Men tebessege bi sünneti men tefesâdi ümmeti feli ölümmiyeti şey. Ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime sımsıkı sarılana hatta canını vermiş 100 şehit sevabı var. 100 şehit. Neden ümmet bozuldu? İş zorlaştığı için. İş zorlaşınca ücret artırılır. Bunun gibi Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ey benim ashabım. Entübül yevme alâ beyinetim min rabbikum. Bugün siz Allah'tan gelen beyine üzeresiniz. Uyanırsınız, ayıksınız, şuurlusunuz. Beni gördünüz, vahyin nüzulüne şahit oldunuz, Cibril'i gördünüz, melekleri gördünüz. Bedir Muharebesi'nde melekleri gördüler ya. Meleklerin seslerini işittiler ya. Bu sahabenin imanıyla bizim imanımız bir miydi? Cebrail aleyhisselam geldi Resulullah'ın dizlerini dizlerine dayadı. İmanı sordu, İslam'ı sordu. Bütün sahabe-i kiram gördüler, şaşırdılar ya. Şimdi Cibril'i gördüler ya. Melekleri gören, o yardımları gören, o Bedir dediği yardımları gören. Ne diyor? Kaldırıyorum diyor kılıcımı diyor, önümdeki yavrun kellesi tam yetiştim diyor. Ben vurmadan herifin kellesi önüme düştü diyor. Melek benden hemen vurdu diyor ya. Allah Allah. Bunu görüyor. Cibril Emin'in attim hayzum. Cibril'in atının adı hayzum. Hayzum atıl diyor Cibril. Gir savaşa diyor. Cibril o narasını bütün sahabe duyuyor ya. Adam diyor ki ben diyor o zaman Müslüman değilim diyor. Kardeşimle de bir de amca oğlum var diyor. Yan yana oturduk diyor. Yukarıdan seyrediyoruz. Kim kazanırsa kaybeden taraftan ganimet parselleyeceğiz diyor. Hani biz diyor iki taraftan da değiliz de diyor. Ganimet peşindeyiz diyor. Yukarıdan duruyorum diyor. Bir bulut geldi diyor. Bulutun içerisinde. Daha adam Müslüman değil ya. O bile görüyor ya. Daha da Müslüman değil. Bir bulut geldi diyor. Bedir'in yukarısındaki dağda diyor. Biz dağda mevzilenmişiz. Bulutun içerisinde bir at kişnemesi. Bir at kişnemesiyle ettim hayzum diye atıl diye Cibril emir verdiği zaman atına diyor amcamın oğlu diyor o anda kalbi çatladı yanımda öldü bir şey yokken diyor. Bunları kitaplarda görürsünüz ya bunları okuyun be kardeşim. Gazete, roman, dergi, filmi bırakın ya. Biraz imanınızı kuvvetlendirin. Bu tabii ki sahabenin imanıyla bizimki bir olur mu? Onun için iyiliği emredersiniz, kötülükten ne edersiniz, Allah yolunda cihad edersiniz, malınızın canınızı feda edersiniz. Sonra iki sarhoşluk belirecek. İşte bizi anlatıyor. Sekretül cehl ve sekretül hübbil iş. Bilgisizlik sarhoşluğu. Millette bir cehalet var ki yani samimi söylüyorum morfinle uyuştursam bu kadar uyuşmaz. Bilmiyor yani bilmeyenden hiç beklenmez ya. Bir de geçim derdi sarhoşluğu. Aman nasıl kazanacağım, nereye harcayacağım? Bütün dava boğulmuş ya. Bu geçim sevdasıyla bu cehalet yüzünden artık bana ne demeye başlayacaksınız? İyiliği emretmeyeceksiniz, kötülükten nehy etmeyeceksiniz, Allah yolunda cihad etmeyeceksiniz. O günde miyiz? O günde miyiz? Kabulümüzdür, o gündeyiz. El kâimûn evmeydin bil kitâbi ve sünnetiyle ve meclubu hamsîne suddîkâ. İşte o gün Kur'an ve sünnetle dimdik durabilenlere 50 sıddık mükafat. Sahabe de şaşırdılar. Ya Resulallah minnâ minûm. Bizim içimizdeki sıddıklardan mı, o zamanın sıddıklarından mı sordular. Cevabında talelâ belminkum sizin içinizdeki sıddıklardan, sahabenin sıddıklarından 50 sıddık eder onlar buyurdu. Evet. Niçin? İnnekum tecidûne alel gayri avânen. Siz yine bugün benim bereketimle hayır yolunda yardımcı buluyorsunuz, onlar sahipsiz kalacak. Men ittebâ sünneti yevmeydin sâre garîben ve bekye vahiden. Sünnetime uyanlar tek kalacak. Garip kalacak. Anası, babası, eşi, dostu onları dışlayacak. Ve men ittebâ bidâennâs ve cedâ hamsîne sahiben evetler. Milletin uydurduğu düzme düzenlere uyanlar 50 veya fazla arkadaş bulacak. El kâbidu alâ dîni kel kâbidu alel cemri. O gün dinini yaşamaya çalışanlar ateş közünü elinde tutanlar gibi olacak. Bıraksa sönecek, tutsa yanacak. O günde bizdiğimiz o gündeyiz ya. Allah beterinden saklasın. Amin. Daha da beteri gelecek. O gündeyiz ya. Şu Resulullah'ın getirdiği sünnete tam uyalım desem bakalım etrafında kim kalıyor be? Herkes diyor ki gerici, yobaz, irtica, mürteci, deli midir nedir, bunun dediği gibi olur mu? Ah kardeşim. Dün ki evvelsi gün bana birisi anlatıyor. Hem de İslami cemaattan geçinen bir milletvekili yani. Evvelki dönemde milletvekili olmuş İslami camiamızın, Müslümanların seçtiği insanlardan. Adam diyor sakallı böyle cübbeli bir kardeşimiz işte bir mesele için gitmiş. Demesin mi bana diyor, bu Eshab-ı Soffe Müslümanlığı daha ne kadar sürecek kardeşim, bu kafayı değişin dedi ya. Zihinlerinize havale ediyorum. Akıllarınıza havale ediyorum. Müslümanların seçtiği insanlardan biri bu. Adam sakallı diye, cübbe giymiş diye çocuğa ne diyor? Maşallah ne kadar güzel kardeşim, Allah bize de nasip etsin. Veyahut da ne güzel İslam'ı tam yaşayın, hep uyum sünnetlerin hepsi lazımdır diyecek yerde, teşvik edecek yerde Eshab-ı Soffe Müslümanlığı ne kadar sürecek bu kafa diyor. O kafa olmadığından işte bu kafalar böyle kırılıyor. Sayın çok ama hükmün yok. Sayın çok ama hükmün yok. Beş para etmezsin. Maskarası olmuşsun dünya gavurunun. Çünkü sayıyla değildir, kaliteylendir. Sünnete uyarsan nusret gelir. Nusretudur, rubi mesirun teşehirin diyor. Benim adımı duyan düşman bir aylık yoldan korku başlar diyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram bir kaleyi bir ay kuşatıp düşüremediğinde Hazreti Ömer'e mektup yazdılar. Dediler ki efendim kale düşmüyor, böyle bir direnişle hiç karşılaşmadık. Hazreti Ömer cevap yazdı, iyi araştırın belki de bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Bir incelediler mi? Bütün sünnetleri yapıyoruz da memleketimizde değiliz, o gurbet diyarında cihattayız belki. Neyi kaçırdık acaba? Misvak sünnetini terk ettiklerinin farkına vardılar. Hemen ağaçlardan misvak yaptılar. Misvakla başladıkları anda yavuk kaleden gözcüler bakarken aman bunlar ne kadar acıktılar, bizi de yiyecekler, ağaçları yemeye başladılar diye. Allah kalplerine bir korku salar salmaz, vallahi bütün kalpler Allah'ın elindedir. Adamı minare gibi adama bir korku verir, kuştan korkar. Adama bakarsın minare gibi adam, adamın ödü kopuyor senden. Çünkü kalp Allah'ın elindedir. İstediğini şecaat verir, cesaret verir, istediğini korkutur. Bunları anlayın ya. İşte sahabe, sünnete böyle uydular, Resulullah'a böyle uydular. İbn Ömer Hazretleri bir yerde dururdu, orada otururdu. Niye burada oturdun durdun ya? Resulullah burada oturmuştu bir kere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yerde bir şey yerdi, Resulullah burada yemişti. Kabağı çok severdi, tabağın dibinden kork. Resulullah derdi, kabağı çok severdi. Mübarek eliyle tabağın dibini ayıklardı, kabağı arardı kenarlarda tabakta. O da öyle. Resulullah şunu severdi, bunu yerdi, bunu derdi. Da böyle ya. Sen ne demek? Tabii ki sevdiğinin sevdiğini seveceksin. Sevdiğini sevmediğini sevmeyeceksin. Böyle bir mantık var mıdır? Sevgide böyle bir kural var mıdır? Sevdiğinin sevdiğini sevmeyeceksin, düşmanını seveceksin. Ondan sonra muradına ereceksin. İşte bugünkü rezilliklerin reçetesi. Evet. İşte sahabe böyle insanlar. Zeyd ibn-i Desire radıyallahu anh. Ebu Süfyan yakaladı bunları Tenim denen yerde. Hazreti Hubeyb de var. Onları dar ağacına sallandırdı. Onlar ne büyük sahabe. Orada dedi ki, senle dedi şurada dedi samimi konuşuyoruz dedi. Bir itirafta bulunursan çok iyi olur dedi. Ne oldu dedi. Bak dedi Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de rahat şimdi evinde uyuyor dedi. Sen burada cihata geldim derken bize yakalandın dedi. Şimdi canından olacaksın, çoluk çocuğun her şeyin gidecek dedi. Sahabeye diyor, şimdi dedi şöyle bir yani mahvediyoruz, kimsenin duyacağı yok artık. İster miydin dedi, şimdi senin yerinde Muhammed burada olsaydı da dedi, sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de şimdi çoluk çocuğunun yanında olsaydın, yazık değil mi dedi, bak gencecik yaşta dedi, kaybediyorsun her şeyi dedi. Ebu Süfyan o zaman Müslüman değildi, sonra Müslüman oldu, o da yola. Zeyd ibn-i Desine ona ne dedi? Vallahi dedi. Değil Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şimdi benim yerime burada asılmasını. Şimdi Medine'de durduğu rahat evinde camisinde ayağına diken batacağını ben burada öleyim dedi. İşte bu. Ebu Süfyan hayrete düştü dedi. Vallahi Muhammed'in hesabını Muhammed'in sevdiği kadar dünya kuruldu kurulanı kimse kimseyi sevmemiş dedi. Sevmez. O sevgi Allah'tan sonraki en büyük sevgi o. Peygamber sevgisi o ya. canından ileri geçmeden iman olmuyor. Bizlerde de maalesef bu kalite bulunmuyor. Bulunanlarınız olabilir, tenzih ederim. Ama biraz gayret edelim yani. Biraz gayret edelim. Bu sevginin yolu tanımaktan geçer. Muhteremler, insan tanımadığı bir şeyi ne kadar seviyorum dese lafta kalır. Tanımak ilimden geçer. Mutlaka Resulullah'ı anlatan kitapları okuyalım, sohbetleri dinleyelim, siyer bilgimiz olsun. E şimdi sen yani, men ahabbe şeyen ekstra zikrahu. Resulullah buyuruyor, bir şeyi seven onu çok bahseder. Şimdi Allah rızası için 24 saatimizi bir muhasebeye alalım. Hepimiz yataktan kalkıp tekrar yatıncaya kadar kaç kere sallallahu aleyhi ve sellem, kaç kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed, kaç kere Muhammed Mustafa'nın sevgi ve muhabbeti ve aşkıyla beraber bir salavat-ı şerife anıyoruz. Kaç kere çocuğumuzu anıyoruz, kaç kere karımızı anıyoruz, kaç kere anamızı, kaç kere babamızı veya sevdiğimiz artisti, filmciyi, futbolcuyu, bilmem neciyi. Bunları bir hesap yapalım ya. Seven sevdiğini çok anar. Seven kendini unutur, onu anar. İşte onun için bundan sonra inşallah laftan çıkalım. Hakikat yoluna girelim. Zararın neresinden dönerse kârdır diyelim. Ya Resulallah, seni sevmeyi beceremeyen acizleriz. Sen bize şefaat buyur, himmet buyur, senin sevginle kalplerimizi doldur. Sünnetine uymayı bize nasip eyle diyelim. Resulullah'a yalvaralım, Resulullah'tan sonra himmet isteyelim, müracaat edelim, şefaat dileyelim. Es-salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Selam olsun sana ya Resulallah. E Resulullah ölmüş. Haşa. O Vehhabi zihniyeti. O Resulullah'a ölmüş kim diyor? Vehhabi sapıklar diyor. Biz Resulullah'a ölmüş demiyoruz. Kainat Efendisi, Allah yolunda ölenlere ölü demeyin Allah buyuruyor. O Allah yolunda ölenlerin reisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O ölür mü ya? Ölür mü? Kabrimde diyor selam verenlere cevap veriyorum. Uzaktan selam gönderenlerin selamlarını alıyorum. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Ettehiyyatta ne okutturuyor bize Mevla? Esselamu aleyke, sana selam olsun diyoruz. Resulullah öldüyse, yanımızda değilse sana selam olsun denir mi? Esselamu aleyke, sana kime denir, yanındakine denir? Eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her gün namazda selam veriyoruz ona. O anda gözümüzün önüne getirelim, canlandıralım, yanımızda hissedelim. İmam-ı Gazali öyle buyuruyor İhyaülümda. Eğer ki diyor bir Müslüman esselamu aleyke derken Resulullah gözünün önüne getiremiyorsa namazı tamam değildir diyor. Bir namazın namaz olması için Allah'tan haberdar olacaksın. Esselamu aleyke derken Muhammed Mustafa'yı göreceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Göremiyorsan da görür gibi hissedeceksin. Bu bir rabıta meselesidir. İrtibat meselesidir. Bunun alıştırmasını yapacaksın. Namazın dışında rabıta yapacaksın. Namazın dışında rabıta yaparsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rabıtası üzere olursa namazın içinde bunu hazır etmen kolay olur. Senin derdin nedir? Derdin Allah'sa, derdin Resulü ise Allah ve Resulü senin derdine derman yaratacak inşallah. Yeter ki şu derdi takınalım, taşıyalım. Efendim, şu hadis-i şerifle nihayet verelim. Mevzu çok. Sabahlara kadar bitmez. Bu hamur çok su kaldırır. Bir adam geldi. Dedi ya Resulallah, metessa'a, kıyamet ne zaman kopacak? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ma adettela, sorduğuna göre hazır gibisin. Ne hazırladın? Adam da uyanık cevap verdi. Ma adettu leha min kethiri salatin ve la savmi ve la sadaka. Çok namaz, çok oruç, çok sadaka, nafile pek hazırlığım yoktur. Velakinni yuhibbullaha ve rasulehu. Lakin Allah'ı ve peygamberini seviyorum dedi. Kainatın efendisi de ona hadi git içine ve sahtekar demedi. Ne dedi? Ente me'a men ehbette. Sen sevdiğinle berabersin dedi. Elhamdülillah bizler de inşallah lafta da olsa Allah Resulü sevenlerdeniz. İnşallah bu sevgiyi kalbede indirenlerden olacağız. Bunun tadını tadanlardan olacağız. Selâfün men kûnne fî vecede halâvetel iman Muhammed Mustafa buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyi bulunduran imanın tadını tatmış olur. Yoksa ben imanın tadını tattım diyemezsin. Çünkü neden? Bu ayrı bir iştir. Bu tat meselesidir, zevk meselesidir, laf meselesi değildir. Efendim, cevizin kabuğunun dışını yalarsın, içinden tat alamazsın. Safralı adam ağzı avu gibi adam baklava yer tat alamaz. Ondan sonra da der ki benden mi şeker acımışlar, ne cimriymişler der. Halbuki lezzeti ağzında ara elde de sanma lezzetekli olunan halve de. Tadı helvada arama, kimi soğandan lezzet alır, kimi baklavadan lezzet almaz. Üç şey varsa imanın lezzeti fark edilir. Birincisi, en yekûne Allahu Resûlü habbeyi imâsi var. Allah'ı ve peygamberini her şeyden çok sevecek. Her şeyin içinde kendi canı da dahil. Bunu zaten anlatıp duruyoruz. Bunun tabi ispatı var diyoruz, alametleri var diyoruz. Resulullah sevmenin alameti sünnetine uymak diyoruz. Dostlarını sevmek diyoruz, düşmanlarını yermek diyoruz. Dedik, dedik, dedik, çok misal veremedik vakitler. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illa lillahi teala. İkinci şart, bir insanı sevdiği zaman sadece Allah için sevecek. Kızdığı zaman da sadece Allah için kızdır. El efdalul a'mal el hubbu fillah el buğdu fillah. Amellerin en üstünü Allah için sevmek, Allah için kızmak. Ama sen şimdi diyorsun ki bir adama, ya ben seni Allah için çok seviyorum hoca efendi şudur. Tamam. Ne zaman ki bir iş çıkıyor, o hoca efendi senin canın istemediği bir fetva veriyor. Sen diyorsun ki bu hocada iş yokmuş. Şimdi sen bu hocayı Allah için mi seviyordun? Nefsin için. Nefsin için seviyordun. Bir adama diyorsun ki ben seni Allah için seviyorum. Diyorsun. Ne zaman o adam sana bir yanlışını söylüyor veya efendim sana bir doğruya davet ediyor, senin canın istemediği bir şeyi sana söylüyor, sen o zaman adama kızıyorsun. Bu Allah için sevgi olur mu? Sen. Çoğumuz sevdiğimizi Allah için sevemiyoruz. Kızdığımızı Allah için kızamıyoruz. Bizimle ilgili iyi bir durumdaysa, Allah'la peygamberle arası bozuksa da onu seviyoruz. Böyle bir kötü bir durum olur mu ya? Bize iyiyse Allah Resulüne kötüyse onu seviyoruz. Bize kötüyse Allah Resulüne iyiyse onu sevmiyoruz. Bu nasıl iştir ya? Adam Allah Resulüne itaat eden adam. Velev ki benim istemediğim bir hareket yapmış olsun. Ben onu yine seveceğim Allah için ya. Üç. وَاَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُدَّ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقُذَّفَ فِي النَّارِ. Şu imandan sonra Allah bize nasip etti. Yeniden kafirliğe dönmek Allah muhafaza etsin. Bunu nasıl göreceksin? Bunu nasıl göreceksin biliyor musun? Gözü bakarak canlı canlı ateşe atılmak gibi. Bunu lütfen dikkat edin. Şimdi ateşi tutuşturmuşlar. Efendim pota, demirleri eriten pota kızmış. Seni de başına getirmişler. Sen buraya nasıl ayak sürtersin, nasıl zorla girersin, nasıl feryat edersin, nasıl istemezsen şu gün sahip olduğumuz şu ehl-i sünnet itikadı, şu İslam inancından sonra Allah muhafaza etsin, yavurluğa dönmek mi, onu o ateşe girmekten beter kerih göreceksin. İşte o zaman imanın tadını tadacaksın. Yoksa o da cennete girer, bu da cennete girer, fark etmez. Yeter ki din olsun, bilmem ne. Allah peygambere inandın yeter, ahirete inandın yeter, son peygambere inanmasan da olur. Onlar da cennetlik vesaire vesaire diyenler hiç imanın tadını tatmış olabilirler. Veya adama diyorsun ki kardeşim bu laf adamı dinden çıkarabilir, elfazı küfürdür. Öyle laflar var, çok tehlikeli, insanı dinden çıkaracak. Adam hiç aldırmadan o lafı yine kullanıyor ya. Yahu kardeşim ne hacılığın, ne hocalığın, ne namazın, ne abdestin kalır. İnsan Allah muhafaza, Kur'an'ın, sünnetin bir maddesini hafife alır, küçümser, alay eder, dalga geçer, bir anda dinsiz olur ya. Ya şurada biraz dur, kanın donsun ya, bir dur ya. Gavur olmak ne demek diyorsun adama? Adam hiç umursamadan öyle bir terbiyesiz şeyler konuşuyor. Müslümanım diyen adam bakıyorsun, sünneti, ümmeti öyle hafife alıyor ki ya. Onun için işte bu üç şey olursa İmanın tadını tatmış olur. Allah'ımızdan niyazımız, şu karşıladığımız Rebiülevvel ayı hürmetine, onda teşrif eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Allah bizim canımızı almadan imanın tadından bir zerre bize ihsan eder. O bir zerre yeter bize, abad eder bize. O tadı tatmadan şu lafta kalmaktan bizi muhafaza eder. Müslümanı deriz, işin lafını yaparız. Cennetinde sureti var, hakikati var, suretinde kalırız. Öyle olmasın inşallah. Resulullah'ın derecesinde buluşmak nasip olsun inşallah. Amin. Resulullah öyle buyur. Hazreti Hasan Hüseyin de gösterdi. Efendim, men ahabbeni, kim beni severse, ve habbehuma, bu iki torunumu severse, ve ebahuma, babaları Ali'yi severse, ve ummehuma, anaları Fatıma'yı severse, elhamdülillah, kâne ma'yefî derecesi yavrı kıyam. Kıyamet günü benim derecemde bana komşu olur diyor. Allah Allah. İşte sevenlerdeniz ama sevginin eserlerini gösteremeyenlerdeniz. Bundan sonra göstereceğiz inşallah. Lafta kalmayıp hakikate ereceğiz inşallah. Allah Teala tesirini halk eylesin. Cümlemize hidayetler bahşeylesin. Amele muvaffak eylesin. Amin.